الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، خوش آمدید، ویلکم ان اور سلسلہ پرنور ہے زمانہ. پرنور ہے زمانہ یہ سلسلہ روزانہ آپ مدنی مذاکرے کے بعد مدنی چینل پر دیکھا کرتے ہیں. آج بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ، اور آج بھی مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچانی ہیں جس طرح ہم روزانہ مچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ آقا کی آمد کی دھومیں مچائیں گے. اور آج ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اوصاف میں سے ایک بڑا ہی پیارا وصف، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کا وہ فضل وہ عطا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص فرمایا، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل اختیارات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مختار کل بنایا، ایسا مختار بنایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں وہ کریں، اور جس انداز سے چاہیں اسے شریعت بنا دیں. آپ کو یہ اختیار دیا گیا، اور آپ یقیناً وہی چاہتے تھے جو رب تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوتی تھی، اور جو رب تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے وہ میرے محبوب کی چاہت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اختیارات جو شریعت میں ہیں، شریعت کے معاملے میں ہیں، ان کا بھی آج بیان ہم سنیں گے کچھ نہ کچھ. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہیں جس کام کو چاہیں شریعت بنا دیں، جس کام کو چاہیں شریعت سے روک دیں، شریعت سے نکال دیں، کیونکہ آپ شارع علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی اختیار ہے کہ دنیا میں جس کو جو چاہیں لگا دیں، جو چاہیں بنا دیں، جو چاہیں اسے عطا کر دیں، جو چاہیں اس سے لے لیں، جو چاہیں کسی کو دے دیں. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے، اور وہ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. اور اللہ کی عطا پر روک نہیں، وہ جب دیتا ہے تو پھر اپنے محبوبوں سے واپس نہیں لیتا ہے. چنانچہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عظیم الشان اختیارات کہ جن کی مثال نہیں ملتی، جو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کو خاص عطا فرمائے، آج اس حوالے سے مدنی پھول ہوں گے. ہمارے ساتھ حسب معمول انشاءاللہ نعتخواں اسلامی بھائی بھی ہوں گے، مبلغین اسلامی بھائی بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کو بھی ہانگ کانگ سے ہم اس سلسلے میں لیں، اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں. آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم ہیں آپ کے ساتھ. آپ اپنی کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی نعت سننا چاہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہیں، کوئی تاثرات دینا چاہتے ہیں، مدنی مشورے دینا چاہتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں. آپ اپنے اپنے ممالک کے حساب سے نمبرز دیکھ سکتے ہیں. آپ ہم سے رابطہ کیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ مدنی چینل کی زینت بنے، آپ کی تصویر بھی مدنی چینل پر آئے، آپ ویڈیو بنا کر اپنے مدنی پھولوں کے ساتھ، اپنی فرمائش وغیرہ کے ساتھ واٹس ایپ پر سینڈ کر دیجئے. ممکنہ صورت میں آپ کی کالز اور آپ کے واٹس ایپ کو انشاءاللہ ہم شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے. سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا ہے. میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت فرمائیں. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ رضا الہی کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر کر کے اللہ عز و جل کی رحمتوں کو حاصل کروں گا. کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جہاں نیکوں کے سردار کا ذکر ہو وہاں کیوں نہ اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوگا. تو آج ہمارا موضوع پھر سے عرض کرتا ہوں، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بس سب پر چلتا ہے، اور میرے آقا سے کوئی بے نیاز نہیں، میرے آقا سے کوئی مستغنی نہیں، اور جو مستغنی ہے وہ جہنم میں جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہوگا کہ آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، آپ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اختیارات جو آپ نے ظاہر فرما دیے، جن کے واقعات ہمیں احادیث طیبات میں ملتے ہیں، انشاءاللہ آج ہم ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو نعت بھی سنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ و بارک وسلم. قرآن پاک کی تلاوت جب کی جائے اور بیٹھنے کے لیے سننے کے لیے بیٹھے ہوں تو سننا فرض ہو جاتا ہے، لہذا خوب کان لگا کر اللہ کا کلام سنیے اور برکات حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولکنہم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، ومنهم يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ۔ آپ نے جن آیات مبارکہ کا آج سلسلے میں پڑھنے کی سعادت پائی، ان میں بھی کچھ نہ کچھ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیار کا بیان ہے، ان کے فضل کا بیان ہے، اور وہ بیان بھی خود رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جی کچھ اگر ان آیتوں کا خلاصہ بیان فرمائیں۔ جی، ترجمہ ہے جو جس آیت میں اختیار کا ذکر ہے وہ اس آیت کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول، ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ کہ ہم پر، اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم پر اپنا فضل وسیع کرے اور ہمیں خلق کے اموال سے غنی اور بے نیاز کر دے۔ سبحان اللہ، یہاں اختیارات مصطفیٰ کا اس آیت میں ذکر، صرف اپنی ذات کا ذکر نہیں کیا رب تبارک و تعالی نے بلکہ اپنے محبوب کا بھی ذکر کیا، اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا، حالانکہ دینے والی ذات تو یقیناً اللہ کی ہی ہے لیکن محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی دیتے ہیں، واللہ یعطی، بے شک سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عظیم الشان اختیارات تکوینیہ و تشریعیہ، جو کہ بڑا مشکل لفظ میں نے ابھی بولا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے وہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہوگا، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی نے بڑے پیارے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اتراہیں ندا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اتراہیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما رواں کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں سوریا کو سرا کر دیں، جو چاہیں جب چاہیں کر دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے محبوب پر، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اختیارات، مزے کو مزہ آ جاتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ اس رحمان کے محبوب کی طرف داری ہمیں حاصل ہے، ہم ان کے غلام ہیں جن کو اللہ نے یہ اختیارات عطا کیے ہیں، تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ ہم ان کی آمد پر مرحبا کہہ رہے ہیں، میں اپنا گلا پھاڑ نہیں رہا ہوں، میں چیخ نہیں رہا ہوں، میں اپنے اس محبوب کی یاد منا رہا ہوں جس کو اللہ نے یہ اختیارات عطا فرمائے۔ میرا پڑھنا، میرا چیخنا، میرا اپنے گلے کو پھاڑنا بیکار نہیں ہے، میں جب آقا کی آمد مرحبا کہتا ہوں تو میرے اس آقا کو سناتا بھی ہوں اور وہ اللہ کی عطا سے سنتے بھی ہیں۔ یہ میرا ایک ذہن ہونا چاہیے، یہ ہمارا تصور و عقیدہ ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت تو لاکھوں سلام۔ میرے آقا کو یہ بھی اختیار ہے کہ جب چاہیں جہاں کا چاہیں سن لیں، جب چاہیں جہاں چاہیں دیکھ لیں، جب چاہیں جہاں چاہیں چلے جائیں، جب چاہیں جہاں چاہیں تصرف فرما دیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے، تو ہم اس بڑے آقا کی غلام ہیں، اپنے غلامی پہ ناز ہونا چاہیے، غلاموں کو اپنے آقا پہ ناز ہوتا ہے، جتنے بڑا آقا ہوں گے اس غلام کی ویلیو اتنی بڑی ہوگی، اگر کوئی بہت بڑے سردار کا غلام ہے اس کی شانی الگ ہوگی۔ تو ہم تو اس آقا کے غلام ہیں کہ جس کی گلی میں بڑے بڑے تاجدار پھرتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور ہر تاجدار کو میرے محبوب کی سرکار سے حصہ ملتا ہے۔ منگتے تو ہیں منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ محبوب کی سرکار سے سب کو ملتا ہے، ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑا ہی پیارا کلام سنتے ہیں۔ آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ہے، مدنی رضا بھائی آپ نے پڑھا بھی ہے اس کو میلاد کے کلام میں، چلے وہی سنا دیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، آگئے مصطفیٰ شاہ خیر الورا، مرحبا مرحبا مرحبا، آگئے مصطفیٰ شاہ خیر الورا، جب کے پیدا شاہی تو جا ہو گیا، دور کعبے سے لوٹے بوتا ہو گیا، دل مکان شہر عرشیا ہو گیا، دل مکان شہر عرشیا ہو گیا، شاہ ہے پیشے غم سے میں یا نبی لوگوں پر پیشے غم سے میں یا نبی لوگوں پر پیشے غم سے میں یہ سدرا وصف رخ پاک میں گل فشاں گل فشاں گل فشاں ہو گیا. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام تھا, بڑا ہی پیارا کلام ہے. اور کیا کلام ہے, اعلیٰ حضرت بھی کیا لکھتے ہیں. جب کہ پیدا شہ انس و جاں ہو گیا, دور کعبے سے لوسے بتا ہو گیا. جب تک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے, اس دنیا میں بظاہر جلوہ گری نہ ہوئی تھی, اس وقت تک کعبے میں 360 بت رکھے تھے. اور جہاں پر اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی وہاں پر 360 بتوں کی بھی پوجا ہوتی تھی. اور معاذ اللہ شرک اور کفر کی آندھیاں وہاں چل رہی تھی, اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو کیا ہوا, تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تعظیم کے لیے جھکا, تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا, کعبے سے بت گرنے لگے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا گرایا, اور اس طرح دور کعبے سے لوسے بتا ہو گیا. وہ کعبہ بھی ناز کرتا ہوگا میرے محبوب پر کہ یہ آئے تو انہوں نے مجھے بھی پاک کر دیا, یہ آئے تو انہوں نے مجھے بھی مقدس اور معظم کر دیا. جس محبوب کے صدقے میں کعبہ ایسا صاف و ستھرا ہو, وہ کعبہ کیوں نہ میرے آقا کا دیوانہ ہو, وہ کیوں نہ کعبہ جو ہے وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے. یقیناً ہر عمارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہے. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے, اس کا مفہوم ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو مجھے میرا نبی ہونا نہ جانتی ہو, جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو یقیناً کعبے کی جو عمارت ہے وہ بھی تو میرے محبوب کا نبی ہونا جانتی ہوگی, اور وہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتی ہوگی. تو امام اہل سنت سے جو درس اور سبق ملتا ہے نا, اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. وہاں پر جو سکھایا جاتا ہے وہ ایسا مضبوط سبق ہوتا ہے کہ بندہ یاد کر لے تو انشاءاللہ بھٹکنے سے گمراہ ہونے سے بچت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. آج موضوع ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات دو قسم کے ہیں, یوں تو بہت سارے اختیارات ہیں لیکن اگر ان کی تقسیم کی جائے تو دو انداز سے ہم اسے بیان کر سکتے ہیں. ایک تو شریعت کے اختیار, شریعت کے معاملے میں اختیار, کہ جب چاہیں جس چیز کو چاہیں شریعت بنا دے, جس چیز کو چاہیں شریعت سے نکال دے. اور ایک عام اختیارات, دنیا کے معاملات میں اختیارات, آخرت کے معاملے میں اختیارات, جسے چاہیں جنت دے دیں, یہ بھی جنت میں, یہ بھی جنت میں, وہ بھی جنت میں, یہ بھی جنت میں, وہ بھی جنت میں, جس کا نام لینا چاہا لے لیا اور اسے جنتی بنا دیا, یہ بھی تو اختیار ہے. اور یہ میرے آقا علیہ السلام کا پاور ہے, یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی کہ آپ جسے چاہیں جنتی بنا دیں, جس کے لیے کہہ دیں کہ یہ جہنم میں ہے, جس کے لیے چاہیں, حضور جانتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے لیے چاہیں اسے اس شے کا حقدار کر دیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں. سونا مردوں پر حرام ہے, ریشم مردوں پر حرام ہے, سراقہ کو سونے کے کنگن پہننے کی اجازت دے دی, میرے آقا مالک کل ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما کو ریشم پہننے کی اجازت میرے حضور نے دی, حالانکہ ریشم مرد کو پہننا حرام ہے. یقیناً میرے آقا شریعت میں بھی اختیارات رکھتے ہیں, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا کے معاملات میں بھی اختیار رکھتے ہیں, جسے جو چاہیں عطا کر دیں. اور اس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تشریعیہ اور تقویلیہ, یہ جملہ میں نے کہا تھا, کچھ اس کی بھی وضاحت کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی, علماء نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اختیارات ہیں اس کی دو قسمیں کی ہیں, احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد, اور ایک قسم کا نام ہے احکام تشریعیہ شریعت سے, اور دوسرے کا نام ہے احکام تکوینیہ. احکام تشریعیہ سے مراد کیا ہے کہ شریعت کے وہ عام احکام جو ہر مسلمان کے لیے یکساں ہیں. ٹھیک, ہر مسلمان پر پانچ نمازیں فرض ہیں. ٹھیک ہے, مرد پر ریشم پہننا, سونا استعمال کرنا یہ حرام ہے زیور کے طور پر. شریعت کے وہ احکام جو تمام مسلمانوں کو عام ہیں, ان عام احکامات میں سے بعض افراد کو خاص کر دینا, اور کسی شے کو حلال قرار دینا اور کسی شے کو حرام قرار دینا, کسی خاص شخص کے حق میں کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا, اور کسی خاص شخص کے حق میں کسی حرام چیز کو حلال قرار دینا, اسے کہتے ہیں احکام تشریعیہ. اور احکام تکوینیہ کیا ہے کہ اس عالم میں تصرفات کرنا, یعنی اسباب ظاہری اسباب کی بغیر کسی کی مدد کرنا, ظاہری اسباب کے بغیر مسبب جو ہوتا ہے اس کو وقوع کرنا, یا جس کو عام الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ زمین کو آسماں کرنا, چنی کو چنا کرنا, اور سرا کو سریا کرنا, اس کو کہتے ہیں احکامات تقوینیہ جو موزے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے زمین پر کھڑے ہو کے چاند کو دو ٹکڑے کیے, تو یہ احکام تقوینیہ میں اختیار تھا. جی, صفت کن, جو اللہ تعالیٰ کی صفت کن ہے کہ اللہ ایک کن سے معدوم کو موجود کر دیتا ہے, کسی چیز کو وجود بخشتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اپنی صفات کا مظہر بناتا ہے. تو اللہ کی جو صفت کن ہے اس سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو, اپنے نیک بندوں کو حصہ عطا فرماتا ہے. اور صفت کن کا یہ فیض ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی بھی جب کہتا ہے کن فیکون تو وہ شے ہو جاتی ہے, کن باذن اللہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے, مٹی میں جان پڑ جاتی ہے, نبی یا کسی ولی یا اللہ کے کسی پیارے کے صرف کن کہنے سے. اعلی حضرت کہتے ہیں نا, لب زلالے چشمے کن میں گندھے وقت خمیر, لب زلالے چشمے کن میں گندھے وقت خمیر, مردے زندہ کرنا ہے جہاں تم کو کیا دشوار ہے. جب آپ جی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جسم کو تیار کیا گیا, تو وہ کن کے چشمے سے گویا اس کی تیاری ہوئی نا, کہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا تو محبوب کا نور تیار ہو گیا, آپ کا وجود مسعود تیار ہو گیا, رب تبارک و تعالی نے خاص اپنے محبوب کو تیار فرمایا. خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بنایا نا, خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. تو میرے محبوب کو جب رب تبارک و تعالی نے بنایا تو وہ چشمہ کن سے وہ جو خمیر تھا جس سے میرے محبوب کے مبارک جسم کو بنانا تھا, وہ چشمہ کن میں گندھا گیا. گندھنا جو ہے وہ ایک طرح سے استعارہ ہے, مطلب وہ گندھا, واقعی اصل اس سے مراد وہ معنی نہیں ہے. زلال کا جو لفظ آیا نا, زلال اس پانی کو ٹھنڈا میٹھا اور شیری جو پانی ہوتا ہے اسے زلال کہتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت کن ہے یہ ایک استعارہ, یہ کیا ہوگا اس کے لیے ہم دلائل لے کے آئے, اس کی کوئی حاجت نہیں ہے, یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت کن ہے تو اس کن کے چشمے کا جو میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا اس سے حضور علیہ وسلم فرمایا کہ جسم کا خمیر جب بنایا. آپ کو کن کی یہ برکتیں ملی, تو جب آپ کو یہ برکتیں ملی تو آگے آپ برکتیں دینے والے کیوں نہ ہوں. مردے زندہ کرنا ہے جہاں تم کو کیا دشوار ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل آپ پر ہے تو آپ چاہیں تو آگے جس مردے کو چاہیں زندہ کر دیں, جس کو چاہیں, جس کا دل چاہیں جلا دیں, جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں. جی, قرآن پاک میں احیی الموتی باذن اللہ, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول حکایت کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتا ہوں. اب مردے زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے, بندے کا کام نہیں. تو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے، یہ کسی بندے کا اپنا کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت عطا فرما دے تو وہ مردے زندہ کر سکتا ہے۔ اور ابھی جیسے وضاحت ہو رہی تھی کہ ثریا کو سرا کر دے اور عدم کو وجود میں لیا، نہ ہونے کو ہونے میں لیا اور ہونے کو نہ ہونے میں لیا، نا یہ اللہ تعالیٰ اگر جس کو چاہے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے، اولیاء کرام علی رضی اللہ عنہم میں سے، جس کو چاہے یہ اختیار عطا فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر شے پر قادر ہے، وہ جس بندے کو جو چاہے، جیسی بھی خاصیت، جو بھی خوبی، جو بھی صفت اپنے کرم سے اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ وہ بندے کی اپنی نہیں ہوتی، بندے کی عطائی ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اللہ اپنے فضل سے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کے پاس یہ اختیارات ہیں، صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے۔ یہ پہلے وضاحت کرنا اس لیے مطلب ضروری ہے کہ وسوسے نہ آئے ذہن میں کہ ابھی انشاءاللہ ایسے پیارے پیارے واقعات مبلغین ذکر کریں گے اور اختیارات کی باتیں کریں گے، تو یہ بندے ایسا کام کیوں کر سکتے ہیں، انبیاء کرام ایسے کیوں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اپنا جو کمال ہے، صفات ہیں، اس کی اپنی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، اس کی ذاتی ہے۔ جو انبیاء کرام کو دی گئی ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، وہ انبیاء کرام کی اپنی طاقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، مطلب جو جتنے بھی ڈفرینسز ہیں وہ بن گئے جی، جو رب تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیا، اور جو بندوں کو اختیار دیے گئے، جو انہیں عطائیں ہوئی، وہ اللہ کی عطا ہے۔ اشفاق بھائی، میں یہاں ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھی وضاحت کی، حقیقت اور مجاز کی نا، عطا اور ذاتی کی۔ میں عوامی انداز میں رہ کے اس کو تھوڑا کچھ اور کھل کر بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ وقت بھی لوں گا آپ کا۔ ابھی ہم جو دلائل بیان کریں گے، ہو سکتا ہے ہر دلیل پر یا بعض دلائل پر جو ہم عقل کی کسوٹی پر اس کو رکھیں اور سوالات پیدا ہوں، تو وہ تمہیدی باتیں، وہ مقدمے کے طور پر چند جملے میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اگر وہ ہم سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ آگے کے دلائل سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء یا اولیاء کے اختیارات پر جو وساوس آتے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی کاٹ ہو جائے گی۔ اصل مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس عالم میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خواہ تاثیر خیر کی ہو یا شر کی، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کو پیدا فرماتا ہے، خود مسبب الاسباب ہے، اور اس عالم کو اس نے عالم اسباب بنایا ہے۔ تو اب اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی تاثیر ظاہر ہوگی، خواہ خیر کی ہو یا شر کی ہو، وہ کسی نہ کسی سبب کے جامع میں، سبب کے ذریعے اور واسطے سے ظاہر ہوگی۔ اور ہرگز اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اپنی تاثیر پہنچانے کے لیے ان اسباب کا محتاج ہو، کیونکہ جس طرح اللہ اس عالم اسباب کا خالق ہے، اسی طرح ان اسباب کا بھی خالق ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیں، پانی ہم پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہماری پیاس بجھتی ہے، تو پیاس بجھانے کی تاثیر، جو خیر کی تاثیر، یہ اللہ کی جانب سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تاثیر کا سبب کس کو بنایا ہے، پانی۔ بھوک مٹاتا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے کو، اناج کو، روٹی کو اپنی اس تاثیر کا سبب بنایا ہے۔ صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی میں تین مثالیں دوں گا کہ دیکھیں، آگ کا کام کیا ہے، جلانا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ میں جلانے کی، ضرر پہنچانے کی تاثیر رکھی ہے، لیکن جب مسبب الاسباب کا حکم ہوا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو اللہ کا حکم فرمانا تھا، اس سبب نے اپنی تاثیر کو چھوڑ دیا، اور آگ جس کا کام جلانا ہے وہ گل و گلزار بن گئی۔ اسی طرح پانی سے پیاس بجھتی ہے، اور پانی نہ ہو تو بندہ پیاس سے بیتاب ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کربلا کے واقعے کو دیکھیں کہ عام شخص ایک دن بھی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کی حالت غیر ہو جائے گی، لیکن وہ نفوس قدسیہ تین دن بغیر پانی کے رہے، لیکن پیاس نے ان کا کچھ نہ بگاڑا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، پانی پہنچنے کا جو سبب ہے اس عالم میں، ظاہری سبب، وہ یا تو بادل اور بارش ہے، یا زمین ہے، چشمہ ہے، سمندر ہے، دریا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی انسان کے جسم سے پانی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب امر ہوا تو ان اسباب کو معطل کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے پانی کے چشمے جاری کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، اگر چاہوں تو بغیر اسباب کے اپنی تاثیر پہنچا دوں، اگر چاہوں تو ان اسباب کو بے تاثیر کر دوں، اور چاہوں تو کسی دوسرے سبب میں اپنی تاثیر کو ظاہر کروں۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ خواہ تاثیر خیر کی ہو یا شر کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیاس بجانے والا اللہ ہے, لیکن اللہ نے سبب کس کو بنایا؟ پانی. اس میں کوئی وسوسہ نہیں آتا. ہم کہتے ہیں پانی پیا تو میری پیاس بجھ گئی, پانی کی طرف نسبت کی ہم نے. بھوک کون مٹاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ نے سبب کیا بنایا؟ کھانے کو. تو یہی سمجھے کہ مدد اللہ کرتا ہے, امداد اللہ دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سبب بناتا ہے. جس طرح پانی کو سبب بنایا اپنے پیاس بجھانے کی تاثیر کا, کھانے کو سبب بنایا اپنے بھوک مٹانے کی تاثیر کا, تو مدد اللہ کرتا ہے, لیکن سبب کبھی مصطفیٰ ہوتے ہیں, کبھی ابو بکر ہوتے ہیں, کبھی عمر ہوتے ہیں, کبھی عثمان ہوتے ہیں, کبھی مولا علی ہوتے ہیں, کبھی امام اعظم ہوتے ہیں, کبھی غوث اعظم ہوتے ہیں, کبھی خواجہ ہوتے ہیں, اور کبھی داتا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے لیے دراصل وسیلے ہیں, اسباب ہیں, تاثیر اللہ کی. اسے وسیلہ بھی کہہ سکتے ہیں جی, اسی کو وسیلہ کہتے ہیں جی, سبب, اور اسی کو ہم وسیلہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ ہمارا وسیلہ ہے. اور پھر خاص یہ لوگ, یہ افراد جن کا آپ نے نام لیا, یہ تو وہ خاص ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بڑے بڑے مجاہدات کیے, عبادتیں کی, ریاضتیں کی. رب تعالیٰ نے انہیں وہ اپنی ذات سے ملنے کے لیے ایک وسیلہ اور راستہ بنا دیا کہ لوگ ان کے در پر آتے ہیں اور اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں. مروز بھائی کیا فرمائیں گے اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے؟ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سورہ کوثر کی کہ ابنا اعطینا کل کوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا. تو اس کی جو تفاسیر علماء نے بیان کی ہے, تفاسیر میں جو علماء نے وضاحت کی ہے, تو ادھر میں خزائن الرفان کی تفسیر بیان کرنا چاہوں گا جو صدر افاضل نے بیان فرمائی ہے کہ وہ تفسیر میں فرماتے اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا, حسن ظاہر بھی دیا, حسن باطن بھی, نسب عالی بھی, نبوت بھی, کتاب بھی, حکمت بھی, علم بھی, شفاعت بھی, حوض کوثر بھی, مقام محمود بھی, کثرت امت بھی, آدائے دین پر غلبہ بھی, کثرت فتوح بھی, اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت نہیں, جن کی انتہا نہیں ہے. اور یہ ایک آیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات اور تمام اختیارات کے لیے کافی ہے, کیونکہ اس کی جتنی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں اس میں مختلف مفسرین نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں, اور اس کے آخر میں یہی آپ کو خلاصہ ملے گا کہ یہ ہم نے بیان تو کر دی ہیں لیکن کوثر کی حقیقت کیا ہے, اس خیر کثیر کی انتہا کیا ہے, یہ کوئی نہیں بیان کر سکتا. واہ واہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات ہم بیان کریں گے, جتنے اوصاف ہم بیان کریں گے, اور جتنے اختیارات ہم بیان کریں گے, وہ اس آیت کے ضمن میں شامل ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے ذکر ہے اونچا تیرا. تو یہ ایک آیت جو ہے اعطینا کل کوثر جی, یہ ایک آیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اختیارات, کمالات اور اوصاف کے لیے دلیل بھی ہے, اور ہمارے لیے مزدہ جافزہ بھی ہے کہ ہم اس سے جو ہے راحت پاتے ہیں اور برکتیں اور وسعتیں بیان کرتے ہیں اور اس آیت کو اس کی دلیل ٹھہراتے ہیں. الحمدللہ خیر کثیر ملنا جی, یہ کتنا بڑا مجھا ہے. یہاں پہ یہ بھی بیان کیا اشفاق بھائی علماء نے دوسری آیت کے ضمن میں کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی جو چیزیں ہیں کل متاع الدنیا قلیل فرمایا, کہ اس دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں کائنات کی وہ کیا ہیں؟ قلیل ہیں. اب ساری کائنات قرآن کریم ایک طرف قلیل کہہ رہا ہے اسے کہ ساری چیزیں قلیل ہیں. کتنی چیزیں, کتنی چیزیں, کتنے سارے پہاڑ, اتنے سارے ملک, اتنے سارے سمندر, اتنا کھانا, اتنا پینا, گننا چاہیں گے تو افراد گننا چاہیں گے تو گن نہیں پائیں گے. اور قرآن کریم فرمایا کل متاع الدنیا قلیل, یہ دنیا کا سارا سامان تھوڑا سا ہے, سب قلیل. اللہ کے نزدیک طاقتیں بھی اسی میں شامل ہیں, توانائیاں بھی اسی میں شامل ہیں, ساری چیزیں قلیل ہیں, تو کثیر اللہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ تو مفسرین نے تصریحات کی ہیں کہ اس کی جو حقیقت ہے اس کثرت کی وہ ہم بیان نہیں کر رہے. شریف میں باب فضائل سید المرسلین میں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور مجھ کو سونپی گئیں. تو پتہ چلا یہاں سے کہ رب تعالی نے حضور کو تمام خزانہائے زمین کی کنجیاں عطا فرمائی اور کنجی مالک ہی کو دی جاتی ہے. بھلا خیال تو کرو کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی اور کنجی مالک ہی کو دی جاتی ہے. بھلا خیال تو کرو کہ زمین کے خزانوں کی کوئی انتہا ہے؟ جو کچھ زمین پر ہے, انسان, حیوانات, ہر قسم کے غلے, ہر قسم کے پھل, سونا, چاندی, موتی, جواہرات, لال, زمرد وغیرہ, یہ سب زمین کے خزانے ہیں اور نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے مالک ہیں. اسی باب میں دوسری حدیث پاک ذکر کی گئی, مشکا شریف کی ہے, اعطیت الکنزین الاحمر والابیض, یعنی مجھ کو دو خزانے عطا فرمائے گئے, ایک سرخ اور ایک سفید. اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام سونا اور چاندی عطا فرما دیا گیا. واہ واہ. اور قبضہ بھی دے دیا گیا تاکہ ملکیت ثابت ہو جائے. پھر ہم اختیار کل کیوں نہ ثابت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مختار کل نہیں ہے. مشکاۃ شریف باب اخلاق النبی میں ہے, لو شئت لصارت معی جبال الذهب, اگر ہم چاہیں تو ہمارے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر طرح مالک و مختار ہیں مگر ظاہر کرنا منظور اللہ ہے. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا, مالک و مختار بنایا. یہاں حضرت نے جو حدیث پاک نقل وہ بیان فرمائی وہ زمین کے خزانوں سے متعلق ہے. اچھا میں یہاں پر یہ بات بھی ذرا نوٹ کوٹ کروں ہمارے ناظرین کے لیے کہ میرا آقا اعلی حضرت کے شعر سے ہی کہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی سونے چاندی سے نفرت کی, جتنا مال و دولت سے آپ نے عار فرمائی اور دور رہے, مسکینی اختیار فرمائی, اور آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ مطلب جیسے کہ بہت زیادہ سادہ اور بہت زیادہ مطلب آپ نے کسی طرح سے دنیا کی طرف رغبت نہ کی. تین تین دن کے فاقے بھی فرماتے, گھر میں بعض اوقات کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا, بعض اوقات دو دو پتھر پیٹ پر باندھنے پڑ جاتے. یعنی یہ عالم آپ نے جو اختیار فرمایا یہ یقیناً اختیار ہی تھا, ورنہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. سرکار کو دو چابیاں عطا کی گئی, دو خزانے عطا کیے گئے, ایک خزانے وہ جو سونے کے ہیں, ایک خزانے وہ جو چاندی کے ہیں. گویا تمام خزانے حضور کو مل گئے لیکن حضور نے انہیں اختیار نہ کیا, پسند نہ کیا کہ دنیا میں انہیں اپنے پاس رکھا جائے, لیکن جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائے. اشفاق بھائی آپ نے جو فرمایا نا کہ حضور علیہ السلام نے از خود مسکینی اختیار کی, یعنی فقر اختیاری کو اختیار فرمایا. امام بصیری اس کی بڑی پیاری علت اور منطقی دلیل دیتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی مدح سرائی بھی کرتے ہیں, اور میلاد کا بھی ذکر ہو جائے گا اس میں, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں, بظاہر انسان ہیں. جی جی بالکل انسان ہیں, اور انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو انسانی ضروریات کے تقاضے ہوتے ہیں کہ وہ انسان زندگی دنیا کی طرف کچھ نہ کچھ محتاج ہوتا ہے. کھانے پینے کے لیے, جینے کے لیے انسان کو دنیاوی اسباب کی محتاجی ہوتی ہے, دنیاوی مال کی محتاجی ہوتی ہے. حضور بھی انسان ہیں لیکن حضور کی سیرت دیکھیں, حضور دنیا کی طرف مائل نہ ہوئے, حضور دنیا کی طرف نہ جھکے. اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے محتاج, ایک ہوتا ہے محتاج الے, ایک ہوتا ہے محتاج, ایک ہوتا ہے محتاج. جو جس کی طرف محتاجی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں محتاج الے, اور جو محتاج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں محتاج. میں محتاج ہوں پانی محتاج الے ہے. جی جی, کیونکہ میں اس کا محتاج ہوں, جی پانی پینے کے لیے, جی پیاس بجھانے کے. جی امام بصیری فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو دیکھیں تو یہ دنیا اپنے وجود میں حضور کے وجود کی محتاج ہے, کہ اگر حضور کا وجود نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ ہوتی. تو دنیا اپنے وجود میں حضور کی محتاج, تو حضور کیا ہوئے محتاج الے, جن کی طرف دنیا کو حاجت ہے کہ حضور ہیں تو دنیا ہے, جان ہے تو جہان ہے. دنیا جو ہے اپنے وجود میں حضور کی محتاج, دنیا ہوئی محتاج اور حضور ہوئے محتاج الے. اور عقل کا قاعدہ ہے کہ جو محتاج الے ہوتا ہے, محتاج الے ہوتا ہے, جس کی طرف محتاجی ہوتی ہے وہ محتاج کا محتاج نہیں ہوتا. تو امام بصری فرماتے ہیں وقی فتد الا دنیا ضرورت من لو لاہ لم تخرج دنیا من الادم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ذات کی ضروریات اسے دنیا کی طرف بلائیں کہ اگر وہ ذات ہی نہ ہوتی تو دنیا ہی نہ ہوتی. واہ سبحان اللہ, لولا کلما خلقت الافلاک, میرے محبوب نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو لوہے تو کچھ نہ تھا، وہ جو لوہے تو کچھ نہ ہو، وہ جو لوہے تو کچھ نہ تھا، وہ جو لوہے تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبی نا، صلی علی. ماشاء اللہ، مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز بھی آئیے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرفان اللہ ہوں سعودی عرب سے، ریاض سے. میرے نعت کی فرمائی سے کھلے آنکھ سفید اللہ کہتے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں سونے کا وقت ہو رہا ہے، آپ آنکھ کھلنے کی بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. اگلی کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امجد عطاری خزرولی لاہور سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی، ماشاء اللہ سلسلہ پرنور ہے زمانہ، دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ اتنے پیارے پیارے ناطقار اور مبلغین کے تاثرات اور ناطے سن کے دل جھوم اٹھتا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں نعت سنا دیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. اور آپ سب کو جشن ولادت کی خوشیاں ڈھیروں ڈھیر مبارک ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ربیع الاول کی آمد. 12 ربیع الاول کا خوب استقبال کیجئے، دھوم مچائیے، گھروں کو سجائیے، ظاہر کو ستھرا کیجئے، باطن کو بھی سنوارنے کی کوشش کیجئے. اور اس نیت کے ساتھ کہ مولا ہم نے ظاہر تو سنوارنے کی کوشش کی ہے، ہمارے باطن کو بھی سنوار دے. جیسے جیسے 12 ربیع الاول قریب آئے، عاشقان رسول کا جذبہ بھی بڑھنا چاہیے اور نیتیں بھی اچھی سے اچھی ہونی چاہیے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدینہ منورہ سے بول رہا ہوں. میرا نام انس ہے. پلیز مجھے یہ نہ سنا دی، یہ پوچھے کہ کیا ہو مدینے سے میں کیا لایا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کون سی نعت ہے خلیل بھائی؟ پوچھتے کیا ہو مدینے سے میں کیا لایا ہوں ہے، پہلا شعر ہی آتا ہے. چلے بھائی، پھر تو کوئی نیا کلام آج میں سنوں گا. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد منیر ہے. میں اسپین کے شہر بارسلونا سے بات کر رہا ہوں اور میں ایک نعت سننا چاہ رہا ہوں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مزمل عطاری قادری یونان کے شہر تھیوا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ اشفاق بھائی، بہت پیارا سلسلہ ہے. اللہ عز و جل مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. آمین. اور ہمارے پیارے بابا جان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادے قائم و دائم. آمین. تو میں نے ایک کلام کی عرض کرنی تھی اشفاق بھائی کے، یہ والا کلام مجھے سنا دیں. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. ان سے اتارو کے راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو. آمین. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی آپ نے. مرحبا. نعتیں پڑھتے رہا کریں، نعتیں تو پڑھنی چاہیے. نعتیں اچھی آواز ہو کے نہ ہو، نعتیں گنگنانا ہمارا ایک عادت نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی گانے گنگناتے ہیں کرت کے، گاڑی میں گاڑی چلا رہے ہیں تو موٹر سائیکل چلا رہے تو وہ بھلے سر ہے نہیں ہے، وہ گانے گاتے ہیں. تو بھائی سر ہے نہیں ہے، نعتیں پڑھیے. سرکار کی بارگاہ میں سر تال اور لے تھوڑی دیکھی جاتی ہے، وہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں. آپ پڑھتے رہیں جیسے موقع ملے انشاءاللہ. نعت خواں تو ہر عاشق رسول ہوتا ہی ہے, تو نعت پڑھنے کا بھی ذہن ہونا چاہیے. ہمارے سلسلے میں ہم نعت مصطفیٰ کو بھی شامل کرتے ہیں. خلیل بھائی, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا سے آغاز فرمائیں. کلام ہے پوچھتے کیا ہو مدینے سے میں کیا لایا ہوں. میں نے نہیں سنا کبھی. ہاں ان کی دل جوئی کی نیت اچھی نیت ہے. پوچھتے کیا ہو مدینے سے میں کیا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی Oh. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ پرنور ہے، زمانہ جاری ہے، موضوع ہے آج اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر کچھ آپ کو دکھانا ہے انشاءاللہ ان قریب ایک بڑا پیارا سلسلہ آپ دیکھنے والے ہیں جو کہ ربیع الاول کے دن، درست کہہ رہا ہوں میں، انشاءاللہ ربیع الاول کے دن میں آپ دیکھیں گے، ہمارے لیے عید کا دن ہوگا ہر عاشق رسول کے لیے، تو اس دن کے لیے کچھ سلسلے بھی اسپیشل ہونے چاہیے، لہٰذا انشاءاللہ دوپہر 3 بجے آپ یہ سلسلہ دیکھیں گے فیس ٹو فیس۔ آئیے 12 ربیع الاول کے دن میں انشاءاللہ، تو آئیے یہ کیا ہوگا سلسلے میں اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جشن مصطفیٰ کا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ ہمارے کام اگر اسلام کے مطابق ہے تو پھر اس پر اعتراض کرتا ہے۔ 12 ربیع الاول وصال کا دن ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس دن خوشیاں مناؤ، یہ بات تحقیق ہی نہیں ہے کہ صحابی نے یہ جلوس نکالے، گھمائیے گا نہیں، سمپل جواب دیجیے گا، چاول پھینکے جاتے ہیں اس طریقے سے جو کرتے ہیں آپ، تو میں نے کب بولا یہ بول رہے ہیں، عوام کو تکلیف نہ دو، اور دوسری طرف آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی روڈوں پہ نکلو، جب صحابہ نے نہیں کیا تو پھر بدعت ہوئی نا، اصول کے صحابی نے بیان، نو ڈاؤٹ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمارے لیے رول ماڈل۔ آپ نے گھما دیا مجھے، اب نہ گھومے میرے کو سیدھا، آپ نے گھما دیا، آپ جواب نہیں دے سکتے، جواب ہی آپ کو ملے گا جب گھوم گھوم کر کسی غلط جگہ پر کھڑے ہو چکے ہیں، میں اٹھا کر تو صحیح جگہ پر نہیں آ کھڑا کر دوں گا، اب تو مطلب مجھے تو موقع ہی نہیں دے رہے، پچھلے 3-4 سیشنوں کا لگ رہا ہے بدلا لے رہے، اب یہ تو نہیں نا پوچھیں گے آپ، اصل پانی یہی بس پکڑے گئے، کمال کر دیا، اصل موضوع آپ ان لوگوں آپ گھما رہے ہو، اب آپ پر آئی تو آپ گھماؤ گے، گھما نہیں آپ ہوتا ہے یہ کہ جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں تو ہم پر ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں، جی جی آپ کون سا مجھے مطلب پھولوں کے ہار پہنا رہے ہو، غلط کو غلط ہم کہہ رہے ہیں اور اس کو ختم ہونا چاہیے، آپ صحیح کو غلط ثابت کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں، 5 لاکھ 7 لاکھ کی نیاز کر دی، کسی غریب بچی کی شادی نہیں کروا سکتا، مجھے بتائیے یس یا نو میں، یہ جو میرے یس اور نو پر نہیں ہوگا گھومنا پڑے گا، یہ اتنا آپ لوگ چڑھاوا کر دیتے ہیں، اس کی کون سی کوئی فضیلت ہے، اسپیکر روڈوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے بچپن سے لکھتے ہیں، یہ لگاتا ہے لوگ تو آپ کے یہ نا، سب سے پہلے مسلمان ہیں تو کیا اسلام پر اعتراض کریں گے، شاید بدنام کر رہا ہے، بغیر گھمائے کہہ رہا ہوں، جشن کے اندر تو پھر یہ سب تو ہوگا، شادی میں سینکڑوں گناہ کرنے پڑ رہا، شادی ہم سب نے کی ہے، مسلمانوں میں عیدیں تو دو ہی ہیں نا، عید الفطر عید الاضحیٰ، آپ آ گئے آج یا میری تو عید ہو گئی، بتائیے کتنوں سے سنا ہے آپ نے، کبھی اس کو پوچھا کہ عید کہاں سے آ گئی، تو مجھ سے کتنا سوال کر رہے ہیں، مجھے بتائیں دن مقرر کر کے یہ سب کچھ کرنا یہ کہاں سے آیا، اب یہ بتائیے کہ ربر ڈے کا مناتے ہیں 16 دسمبر، یہ کیوں یہ کیوں وٹ ڈو یو مین فور یہ کیوں، آپ کبھی آ کر مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ لگا کر تو دیکھو مدینے کی ٹھنڈی بھی ہواؤں میں جھونکے آ رہے ہیں، لطف اٹھانا اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اپنے اسلام کی تعلیمات، لطف اٹھے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فیس ٹو فیس سلسلہ جو ہے یہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو آپ دیکھیں گے، 8 ربیع الاول لکھا، 8 ربیع الاول کو معاف کیجیے، 8 ربیع الاول سنڈے آپ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے، آپ کو بتانے میں کچھ غلطی ہوئی تھی، تو بہرحال یہ سلسلہ بھی دیکھیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، آج ہمارا موضوع ہے اختیارات مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مزید کچھ ہمیں آقا علیہ السلام کے اختیارات کے بارے میں بتائیں، حضور کے اختیار، ابھی نگران شورا نے فرمایا کہ صحابہ کرام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یعنی ان کی سیرت کو ہم نے اپنانا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ اصحاب کا نجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، صحابہ کرام کے اگر انداز کو دیکھیں، ان کے روزمرہ کے معاملات کو احادیث میں مگر مطالعہ کریں تو ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کے یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اختیارات تکوینیہ اور اختیارات تشریعیہ کے مالک ہیں، یعنی آپ کو دونوں طرح کے اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا کیے، ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ تو دینی معاملات حل کرتا ہے، اس سے دین کے متعلق سوال کیا جائے، دنیا کی حاجات نبی سے طلب کرنا چہ مانا دارد، کہ نبی تو شریعت کی تعلیم دے گا، شریعت کے احکام سکھائے گا، دنیاوی حاجات میں نبی سے کیوں ہم سوال کرتے ہیں، مسلمان کیوں سوال کرتے ہیں، تو صحابہ کا عمل بتاتا ہے کہ دینی مسئلہ ہوتا، دینی کوئی الجھن ہوتی تب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور اپنا کوئی دنیاوی مسئلہ ہوتا طبی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے کسی لحاظ سے بھی ہوتا حضور کے پاس ہی آتے، سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث پاک صحیح بخاری کتاب العلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور اپنے ہی واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا حافظہ جو ہے نا، کیونکہ احادیث حفظ کیا کرتے تھے، انہوں نے بڑی خدمت کی اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ آج سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ میرا حافظہ جو ہے نا اس میں تھوڑا وہ خلل آ گیا، حافظہ تھوڑا کمزور ہو گیا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اب حافظہ کمزور ہے تو ایسی چیزیں کھائے کہ جس سے حافظہ بادام پستہ وغیرہ یہ اور علاج ہوتے ہیں، اس کے حکیم کے پاس جائیں، مصطفیٰ کے پاس کیوں آئے، تو ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، یا رسول اللہ میں نے آپ سے بہت ساری حدیثیں یاد کی تھی لیکن میں بھول گیا ہوں، حافظے میں کمزوری آ گئی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو نبی ہوں، میں نے تو دین کا مسئلہ بتانا ہے، یہ مسئلہ تو میرے پاس دنیاوی مسئلہ ہے، اس کو لے کر کیوں آیا، حضور نے فرمایا ابسط رداءک، ابسط رداءک، اپنی چادر کو پھیلا دو، اب ابو ہریرہ نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے کہ میں ان سے میرا حافظہ مانگا ہے آپ کو مجھے کچھ کھانے پینے کا بتائیں، کچھ اور بتائیں، آپ چادر پھیلانے کا کہہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو، آپ نے چادر پھیلا دی، پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فبسطت، میں نے چادر پھیلا دی، فغرف بیدیہ، اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ فغرف بیدیہ فیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے ہوا میں اشارہ کیا اور میری جھولی میں اس کو ڈال دیا، سبحان اللہ، اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو خالی ہاتھ میں کیا ڈالا، نظر تو کچھ نہیں آ رہا، وہ جانتے تھے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، سبحان میں اللہ، ابو ہریرہ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا میں ہاتھ پھیلائے اور میری چادر میں ڈال دیے اور فرمایا دم مہو، اے ابو ہریرہ سینے سے لگا لو. تو میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سینے سے لگایا. فدممتہ میں نے سینے سے لگا لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا نا, ان کے الفاظ ہیں فما نسیت شیئا بعد, اس کے بعد میں کچھ بھولا ہی نہیں. سبحان اللہ, یہ کچھ بھولا ہی نہیں. یہ حسر کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ نفی کے بعد اگر کوئی اسم نکرہ آئے, کامن ناؤن آئے, تو اس میں عموم ہوتا ہے اور حسر پیدا ہو جاتا ہے اس میں. تو اس میں آیا ما نسیتو, میں نہ بھولا, آگے لفظ آئے شیئن, جو اسم نکرہ ہے. تو یہاں سے تاکید پیدا ہوگی کہ جب حضور نے کرم فرما دیا تو حدیث تو حدیث, میں کچھ بھی نہ بھولا. یہ تھے بھی تو ماننے والے نا جی. انہیں کہا گیا سینے سے لگا لو, پوچھتے حضور ہے کیا اس میں؟ مطلب آپ نے تو یوں کر کے ڈالا, کچھ مجھے تو نہیں دکھا, تو میں کیا سینے سے کیا لگاؤں؟ کہا گیا تو مان لیا, یہی ہونا چاہیے نا. جب کہہ دیا گیا تو مان لو. جب یہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے تو ملتا بھی تھا ہمارے آقا کی بارگاہ سے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے, تو مشکات باب السجود و فضلہ میں ہے کہ ایک دفعہ نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خوش ہو کر فرمایا سل ربیعہ, کچھ مانگ لو. انہوں نے عرض کیا اسألوک مرافقتک فی الجنہ, یعنی میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں, آپ کی معیت میں رہوں. فرمایا اوغیر ذالک, کچھ اور مانگتا ہے؟ عرض کیا بس یہی. مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تین طرح نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت ثابت ہوئی. اولا اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ مانگو, یہ نہ فرمایا کہ فلاں چیز مانگو, اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہو. سبحان. پھر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خوب سوچ کر وہ چیز مانگی جو بے مثل ہے, یعنی جنت اور جنت کا صدر, یعنی اعلی علیین, صدر اعلی علیین. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں ہوں گے. معیت مانگی, صرف جنت بھی نہیں معیت بھی مانگی, صحبت ساتھ رہنا مانگا, ساتھ رہنا مانگا, جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ہو. کیا بات. دوسری بات فرماتے ہیں کہ دوسرے اس طرح کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسألوک, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ سے کرتا ہوں. تو یہ نہ کہا میں خدا سے مانگتا ہوں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہ فرمایا کہ تم مشرک ہو گئے. یہ ظاہر بات ہے کہ چیز مالک سے مانگی جاتی ہے. تو یہ اس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی ہر شے کے مالک ہیں. تیسری بات یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کچھ اور مانگ, کچھ اور بھی مانگ, کچھ اور بھی مانگ. اس سے معلوم ہوا کہ جنت کے علاوہ کچھ اور دینے پر بھی قادر ہے. سبحان اللہ, سبحان. مگر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا تھا کہ جب اس باغ عالم کا پھول مل گیا تو پتوں کی کیا ضرورت ہے. سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. سوال اچھا ہے. اچھا, تیرے مشکات شریف باب المعجزات میں چند احادیث ہیں, ایک دو عرض کرتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھوڑے کو زیادہ کر دینا بھی اختیار ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھوڑے آٹے اور گوشت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف ڈال دیا تو وہ تھوڑا آٹا اور گوشت سینکڑوں آدمیوں نے کھا لیا, مگر نہ گوشت کم ہوا نہ آٹا, ورنہ روٹی پکانے والی بیوی کو پکانے سے بھی تھکن محسوس نہیں ہوئی. اچھا, دوسری حدیث, ایک غزوے میں ایک پیالہ پانی میں ہاتھ مبارک رکھ دیا, پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک رکھ دیا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے, اور 1500 آدمیوں نے پانی سیر ہو کر پیا اور وضو بھی کر لیا. یہ اختیار نہیں تو اختیار بھی ہے, معجزہ بھی ہے, یہ معجزہ بھی ہے اور اختیار بھی ہے. سبحان اللہ. حاسیبیہ کے کنویں میں پانی بہت کم تھا, یہ تیسری حدیث. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں ایک تیر ڈال دیا جس سے اس کنویں کا پانی زیادہ ہو گیا. سبحان اللہ, کم کو زیادہ کر دیا. معجزہ بھی ہے اور اختیار بھی ہے. ایک بوڑھی عورت کو بلا کر اس کے مشکیزے کا منہ صحابہ اکرام کے لیے کھول دیا, وہ پانی سب کو کافی ہوا, سب نے اپنے برتن بھر لیے اور خوب پیا, مگر مشکیزہ اسی طرح بھرا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے. باتیں بھی ہو رہی ہیں. مہروز بھائی میں آپ کی طرف آنے والا ہوں, کچھ آپ سے بھی مدنی پھول لینے ہیں, لیکن میسیجز کافی ہیں میں پڑھ دیتا ہوں چند. ایک لکھتے ہیں مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے ہم سب کو, ہم سب گھر والے مدنی چینل دیکھتے ہیں, یہ کلام سناؤ جی. لکھا بھی اسی طرح ہے یہ کلام سناؤ مجھے مدینے کی دو اجازت یار محمد. اچھا بنت یار محمد عمر کوٹ. ایک میسج ہے اشفاق بھائی اپنا فیوریٹ کلام سنا دیجیے. سلمان اتاری فرام کراچی. اپنا فیوریٹ کلام تو مجھے سوچنا پڑے گا, میرے تو بہت سارے فیوریٹ کلام ہیں, سارے فیوریٹ ہیں. فیوریٹ کا مطلب فیوریٹ یعنی پسندیدہ, تو سارے پسند ہیں مجھے. چلیں نعت خواں کی طرف آگے بال دے دیتے ہیں بھائی, آپ کو فیوریٹ سنا دیں. ایک میسج ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو یہ سنا دیں. ایک لکھتے ہیں سید محمد ظہور الحسن قادری, لکھتے ہیں میری ایک ریکویسٹ ہے پلیز ایک کلام سنا دیں, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. ایک لکھتے ہیں مہروز مدنی بھائی سے ان کی پسند کا کلام سنوا دیجئے, آج تو آپ کا منچ ہرا بھرا ہے اور خوب اچھا لگ رہا ہے. پنو عاقل سے کسی نے لکھا ہے, نام نہیں لکھا. مہروز بھائی آپ کے لیے میسج ہے, آپ کے چاہنے والے ہیں پنو عاقل سے. چھٹی کی نسبت چھ سلائیں آپ کو ملا کے ساتھ چلنا نہیں لگ رہا نعت کو سمجھ رہے مجھے. نہیں تو آپ نعت بھی پڑھ دیجیے گا نثر میں. ایک میسج ہے میں ارشاد علی اتاری مدنی چینل شوق سے دیکھتا ہوں, مہربانی کر کے تاجدار حرم کلام سنا دیجیے. ایک لکھتے ہیں اشفاق بھائی میں حافظ وسیع انصاری ہوں, مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, اس وقت ہم سب گھر والے ابھی بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں خلیل بھائی سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں وہ باپا کی منقبت سنا دیں, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, جشن عید میلاد النبی بہت مبارک ہو. ایک میسج ہے بنت یوسف اتاری کراچی سے, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے مجھے یہ کلام سنا دیں, زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. انشاءاللہ اور بھی میسیجز ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی پھر پڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. میسیجز بھی ہیں کلاموں کی فرمائش بھی ہے. مہروز بھائی کچھ اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے اب بھی کچھ واقعات بیان فرمائیں, پھر ہم نعت خواں کی طرف بڑھتے ہیں. واقعہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی, تھوڑا سا طویل حدیث پاک ہے جی جی, اسی سے ملتی جلتی جو حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی سے متعلق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص کو سوال کرتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور ہوتا نعم فرماتے, یعنی ہاں قبول کر لیتے, یعنی اچھا, اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے. کسی چیز کو لا یعنی نہ فرماتے. ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. اس نے پھر سوال کیا, آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. اس نے پھر سوال کیا, اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت انداز میں فرمایا سل ما شیت یا اعرابی, اے دیہاتی جو تیرا جی چاہے ہم سے مانگ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ حال دیکھ کر ہمیں اس کے اوپر رشک آنے لگا کہ اب یہ جو جی چاہے مانگ لے گا, یہ حضور سے جنت مانگے گا. حضرت علی فرما رہے کہ ہم اس پر رشک آنے لگا اور ہم نے خیال کیا اب یہ حضور سے جنت مانگے گا. اس دیہاتی نے کہا, کیا کہا؟ حضور سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے. ایک اونٹ چاہیے, وہ دیہاتی تھا جی, اونٹ مانگتا ہوں. فرمایا عطا ہوا. عرض کی حضور سے زیادہ راہ مانگتا ہوں. فرمایا عطا ہوا. ہمیں اس کے ان سوالوں پہ تعجب ہوا. حضرت علی فرما رہا ہے ہمیں اس کے سوالوں پہ تعجب ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہا ہے جو دل چاہے مانگ, یہ اونٹ مانگ رہا ہے, زیادہ راہ مانگ رہا ہے, ہمیں تعجب ہوا. اس پر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا فرق ہے اس دیہاتی کی مانگ میں اور بنی اسرائیل کی اس بڑھیا کے سوال میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں اترنے کا حکم ہوا, کنار دریا تک پہنچے, دریا کے کنارے تک پہنچے, سواری کے جانوروں کے منہ اللہ عزوجل نے پھیر دیے, وہ واپس ہو لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, الہی یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا, تم قبر یوسف کے پاس ہو, ان کے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا, فرمایا اگر تم میں کوئی جانتا ہو تو بتاؤ، شاید بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا جانتی ہو، کوئی بہت عمر رسیدہ بڑھیا تھی۔ اس کے پاس آدمی بھیجے کہ تجھے یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ کہا ہاں۔ بڑی دلچسپ یہ حدیث مبارکہ، بڑی دلچسپ سننے سے تعلق نے والی ہے، کہ اس سے کہا کہ تجھے یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تو مجھے بتا دے۔ عرض کی نہیں خدا کی قسم، جب تک میرا سوال پورا نہیں کیا جائے گا میں تو نہیں بتاؤں گی، پہلے میری مراد پوری کرو۔ فرمایا تیری عرض قبول ہے، سوال کر۔ تو اس نے سوال کیا کہ مجھے آپ جنت میں، حضرت موسیٰ سے سوال کر دیے کہ مجھے جنت میں آپ اپنے درجے میں اپنے ساتھ رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت مانگ لے۔ تو یہ سوال کر رہی ہے کہ جنت میں اپنے درجے میں اپنے ساتھ رکھیے، تو جنت مانگ لی یہ بھی کافی ہے۔ خیر یہ گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے وحی ارشاد فرمائی کہ اے موسیٰ اس نے جو کہا ہے جو مانگا ہے عطا کر دو، اس کی عرض قبول کر لو، اس کو جنت میں اپنے درجے میں ساتھ رکھنے کا وعدہ دے دو۔ یہ ہو گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتائی گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک لے کر واپس ہوئے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب اس میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعرابی نے جو مانگا وہ تو اپنی جگہ ہے کہ اس نے اونٹ اور زاد راہ مانگا، لیکن حضرت علی کی جو کیفیت ہے، مدینۃ العلم کے دروازے کی جو کیفیت ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رشک آ رہا ہے، اور وہ اس گمان میں کہ مانگے گا تو جنت مانگے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے ذہنوں کے مطابق جو چیز سب سے بڑی ہے، ہمارے ذہنوں کے مطابق جو ہم سب سے بڑا سوال کر سکتے ہیں وہ جنت ہی کا ہے، تو وہ گمان کیا۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اور پھر یہاں پہ اس چیز کو بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے اس کے ساتھ توجہ کرنی چاہیے کہ ایک نماز کے موقع پہ، گرہن کی نماز کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، صحابہ نے پوچھا کیا تھا، تو فرمایا جنت کے میووں کے خوشے میں میرا ہاتھ پہنچ گیا تھا، اور اگر وہ میں توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ اور پھر حضرت عثمان کے فضائل میں یہ روایت صحابہ کرام نے نقل فرمائی کہ حضرت عثمان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دو موقعوں پر جنت خریدی۔ تو خریدی کب جاتی ہے چیز؟ جب ملک میں ہو، جب اپنے پاس ہو، اپنے پاس ہو، اپنے ملک میں ہو، قبضے میں ہو، جب خریدی جاتی ہے، سودا جب مکمل ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام اس کو یوں بیان کیا کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مرتبہ جنت خریدی، ایک دیر روما کے واقعے پہ، ایک جیش اسرت کے موقع پر۔ تو یہ صحابہ اکرام کے عقیدے تو یہی تھے، اور ان کی سوچ یہی تھی کہ مالک دو جہاں ہیں گوہات میں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک، کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اگر یقیناً رب تبارک و تعالی جنت کا مالک ہے اور اپنے محبوب کو اس نے مالک بنایا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام وقتاً فوقتاً مدد بھی طلب کرتے تھے، اپنے دیگر معاملات میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے، ان کا بھی واقعہ ہے جو حضور سے مدد کے لیے آئے، واقعہ بھی اگر سنا دے۔ واقعی تو ہم یہ سن رہے، ابھی تک یہی روایت چل رہی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کی یا کوئی چیز مانگی مختار کل سمجھ کر۔ میں یہاں پر نسائی شریف کی ایک بڑی پیاری روایت سنانا چاہوں گا کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے مدد، اپنے آپ سے مدد مانگنے کے لیے تعلیم دی کہ مجھ سے مدد مانگو۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اشفاق بھائی، یہ جو آیت کا یہ جز ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس کے معنی مفہوم تفسیر ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا جن کے سینہ اطہر پر یہ کلام اور یہ آیت نازل ہوئی وہ زیادہ سمجھتے ہیں؟ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے معنی مفہوم کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، وہی صاحب قرآن جن پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی اپنے بندوں کو کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کے کہو کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، وہ مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ چنانچہ نسائی شریف کی حدیث پاک، حدیث کی بہت سی کتابیں لیکن چھ کتابیں ایسی ہیں جن کو بڑی ترجیح حاصل ہے اور ساری امت کا ان کے صحیح ہونے پر اور معتمد علیہ ہونے پر اتفاق ہے. پہلے نمبر پر بخاری صحیح بخاری, دوسرے نمبر پر صحیح مسلم, تیسرے نمبر پر سنن ابی داود, چوتھے نمبر پر سنن نسائی, اور پانچویں نمبر پر ترمذی, اور چھٹے نمبر پر ابن ماجہ. تو ان چھ صحیح کتابوں میں سے چوتھے نمبر کی جو کتاب ہے سنن نسائی, اس کی کتاب الحبا باب المشا, اس کی پہلی حدیث پاک یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسلمان جو تھے وہ قبیلہ حوازن, جنگ کا معاملہ تھا, تو جنگ کے بعد قبیلہ حوازن کے جو اموال تھے یا اہل و عیال تھے ان کو مال غنیمت کے طور پر لے آئے. اب اس قبیلہ حوازن کا ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے اموال اور اہل و عیال کی واپسی کے لیے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اموال اور اہل و عیال جو مسلمان مال غنیمت کے طور پر لے گئے ہیں وہ واپس لے کر آئے. جب یہ وفد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی عرض کی کہ ہم اس معاملے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, نماز کا وقت تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھو. ظہر کی جب تم نماز پڑھ لو, نماز میں کیا آئے گا, ایاک نعبدو وایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ظہر کی نماز پڑھ لو, پھر کیا کرو, پھر ارشاد فرمایا فقومو, پھر کھڑے ہو جاؤ میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ, فقولو اور کہو, کیا کہو, ہم کیا کہتے ہیں, قرآن پاک میں آیت ہے سورہ فاتحہ کی, نماز میں پڑھتے ہیں روزانہ سبق کے طور پر, تعلیم کے طور پر, دعا کے طور پر, کہ ایاک نعبدو وایاک نستعین, نستعین کا لفظ آیا ہے. جن کے سینہ اطہر پر یہ آیت اتری وہ فرماتے ہیں کہ قومو, کھڑے ہو جاؤ اور کیا کہو, انا نستعین برسول اللہ, سبحان اللہ, ہم اللہ کے رسول سے مدد اور استعانت طلب کرتے ہیں, سبحان اللہ, کہ مومنین پر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی استعانت طلب کرتے ہیں کہ ہمارے مال اور اہل و عیال ہمیں واپس دے دیے جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا کہ سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان نستعینو بھی رسول اللہ, ہم اللہ کے رسول سے استعانت مدد چاہتے ہیں, حضور اپنے آپ سے مدد سکھانے کی تعلیم دے رہے ہیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت دیکھیں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ فما کان علی ولی بنی عبد المطلب فہو لکم, کہ اس مال غنیمت میں جو حصہ میرا اور بنی عبد المطلب جو میرے خاندان کا حصہ ہے وہ میں نے تمہیں دیا. اب جب صحابہ نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا اور بنی عبد المطلب کا حصہ ان کو واپس لوٹا رہے ہیں, تو صحابہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو کے اشارے پر جانے قربان کرنے والے تھے. اب صحابہ کی دو جماعتیں ہیں نا, ایک انصار اور ایک مہاجرین. جب مہاجرین نے یہ دیکھا تو مہاجرین نے کہا ما کان لنا فہو علی رسول اللہ, سبحان اللہ, جو ہمارا ہے وہ سب حضور سب رسول اللہ کا ہے. جب مہاجرین نے یہ کہا تو انصار کہاں پیچھے رہتے, سبحان اللہ, انصار نے کہا ما کان لنا فہو علی رسول اللہ, ہمارا جو کچھ ہے وہ بھی حضور, یعنی سب کچھ مل گیا انہیں واپس, اور کہنا کیا تھا ہم رسول اللہ سے مدد چاہتے ہیں, تو گویا یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول خود سکھا رہے ہیں کہ مجھ سے مدد مانگو. تو اس سے پتا چلا کہ حضور سب سے بڑے قاطع شرک ہیں, سب سے بڑے شرک کو مٹانے والے ہیں, اور اگر حضور یہ فرمائے تو پتا چلا کہ اللہ کے نبی سے مدد مانگنا شرک نہیں. جی, اور یہ سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے ایاک نعبد وایاک نستعین, ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ مجازن بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا, وہاں مراد یہ ہے کہ حقیقتاً مؤثر حقیقی اور مدد کرنے والا اللہ ہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد, یا غوث پاک میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے, تو یہ حقیقتاً اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو اپنی مدد ظاہر ہونے کا سبب بنایا ہے, سبب بنایا. اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جلوہ فرما ہے, اور حج کے فرض ہونے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج جو ہے نا وہ فرض ہے, مسلمانوں پر حج فرض ہے, سب کو بتا دیا گیا حج فرض ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے, آپ خاموش رہے. پھر پوچھا کیا ہر سال فرض ہے, آپ خاموش رہے. یہاں تک کہ اس صحابی نے پھر پوچھا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلال فرمایا اور فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جائے, لہٰذا اس طرح کے سوالات کرنے سے روک دیا گیا کہ جتنا تمہیں کہا گیا ہے اتنا ہی کرو. حدیث پاک کا میں نے خلاصہ عرض کیا تو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں, چاہیں تو ہر سال حج فرض کر دیں, آپ نے چاہا تو ایک ہی مرتبہ عمر میں فرض کیا, ہمارے لیے آسانی کر دی. اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ مسواک شریف کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسواک, اس کی محبت دیکھیے حضور کے دل میں, کہ اگر مجھے اپنی امت کا تکلیف میں پڑنا نہ دیکھ رہا ہوتا میں, تو مسواک کو ہر نماز کے لیے فرض قرار دے دیتا. یہ امت کو تکلیف میں میں ڈلتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ یہ تکلیف میں آ جائیں گے, ہر نماز کے لیے مسواک جو ہے نا یہ نہیں کر سکیں گے, اس لیے آپ نے فرض نہیں کیا, گویا یہ پتا چلا کہ حضور مختار ہیں, با اختیار ہیں, چاہیں تو ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض کرا دیں. اشفاق بھائی آپ نے سلسلے کے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا شارے, آپ نے ماشاءاللہ درس نظامی بھی کیا ہے, جب اب آپ ہدایہ پڑھتے ہوں گے اور آپ کے اساتذہ جب حدیث پاک کسی مسئلے کی دلیل پر لاتے ہوں گے تو یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا ماشاءاللہ, کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول یہ فرمان اس مسئلے کی دلیل ہے صاحب ہدایت. جی شارع کا معنی کیا ہے؟ شارع بنائے شریعت سے, شریعت جاری کرنے والا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو وصف ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تمام احکام تشریعہ کے آپ مالک ہیں. جیسے کہ علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں کہ قد اشتہر اطلاق ہو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, لفظ شارع کا اطلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر معروف ہے کہ فقہا اپنی گفتگو میں حضور کے لیے شارع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. حضور کو شارع کیوں کہا جاتا ہے؟ لئنہ شرع الدین والاحکام, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی دین اور احکام جاری کرتے ہیں, جو حضور فرما دیتے ہیں وہی شریعت بنتی ہے. اعلی حضرت اس جزئیے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی قدر پر بس کیجئے کہ اس میں سب کچھ آ گیا, ایک لفظ شارع تمام احکام تشریعہ کو جامع ہوا. اور شروع میں میں نے گفتگو کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ شریعت کے عمومی احکام میں سے جسے چاہیں خاص کر دیں, اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, بلکہ بڑے بڑے امت کے ائمہ نے اس کو ذکر بھی کیا. جیسے کہ امام احمد کسلانی مواہب میں فرماتے ہیں کہ من خصائص ہی, یہ بھی حضور کا خاصہ ہے, من خصائص ہی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یخص من شاء بما شاء من الاحکام, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص کریمہ سے یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے احکام سے جسے چاہیں خاص کر لیں. سبحان اللہ, انہوں نے احکام شرعیہ کی بات کی. اب اس پر جو شرح لکھی گئی اس میں علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں, عموم بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. امام احمد کسلانی نے فرمایا کہ حضور کی یہ خصوصیت ہے کہ شرعی احکام سے جسے چاہیں مستثنا کر دیں اور خاص کر دیں. علامہ زرقانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں من الاحکام وغیرہا, صرف احکام شرعیہ ہی نہیں بلکہ احکام شرعیہ اور بھی احکام شرعیہ بھی اور اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی حضور جسے چاہیں خاص فرما دیں, جو چاہیں جس کے ساتھ خاص فرما دیں, اور یہ آپ ہی کا خاصہ ہے. سبحان اللہ, آپ سن رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کے بارے میں. ابھی بڑی باتیں ہیں, باتیں تو ویسے بھی بہت ہیں, سلسلے کا وقت کم ہوتا ہے ورنہ بہت ساری باتیں روزانہ ہی کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہیں. ہمیں ایک فرمائش آئی تھی خلیل بھائی, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, بڑے دن ہوئے یہ کلام نہیں سنا, چلے آج سنا دیں, باپا کی منقبت ہو جائے. مسلک کا تو امام ہے, مسلک کا تو امام ہے, مسلک کا تو امام ہے, الیاس قادری تدبیر تیرے دام ہے, الیاس قادری ماشاء اللہ کافی کالز آ چکی ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے, چلیں جلدی جلدی کچھ کالز دے دیجیے. میں مدینہ طیبہ سے بولا ہوں, مجھے ایک نعت سننی تھی, مسروری اچھی لگی, مسروری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی, اور پروگرام پر نور ہے زمانہ دیکھ رہے ہیں, بہت اچھا پروگرام ہے, جزاک اللہ خیر. امین, بہت شکریہ, مدینہ طیبہ سے آپ نے فون کیا, مرحبا کہتے ہیں آپ کو, جب بھی حاضری ہو ہم گناہ گاروں کا سلام بھی پیش کر دیجئے گا, بے حساب مغفرت کی دعا کر دیجئے گا, بہت شکریہ. اگلی کال دیجئے. شکریہ. احمد, میں شہر پورہ کا ہوں, پاکستان سے, تو ادھر ابھی سعودی عرب میں مکہ شریف میں بیٹھا ہوں, نماز شریف سننی. بہت شکریہ, انشاءاللہ نعت بھی سنائیں گے. مکہ شریف سے کال کی آپ نے, آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں, آپ بھی جب حرم میں جائیں ہمارے لیے دعا کیجئے گا. اگلی کال دیجئے. میں ہند کے شہر پیلی بھی شریف سے ناصر الدین شمسی نوری بول رہا ہوں. آپ کا سلسلہ پر نور ہے زمانہ بہت ہی پیارا ہے, ہم بہت اہتمام کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں. مرحبا, اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت پیارا ہے. اشفاق بھائی, آپ کے 11 تاریخ کے پروگرام میں گزارش ہے کہ اسد مدنی صاحب کو اول تاخیر شامل کرنے عنایت ہوگی, اور آپ اپنی آواز میں کوئی بھی نعت پاک سنا دیجئے, اور دعاؤں کی درخواست ہے, جزاک اللہ خیرا. امین, ماشاءاللہ آپ نے ہند سے کال کی, آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں, بہت شکریہ سلسلے میں آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اگلی کال سنائی. میرا نام محمد عرفان خان اشرفی ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, اور میری ناخواہ دعا سے فرمائش ہے کہ مجھے ہر وقت تصور ہو مدینے کی گلی سنوا دیں. انشاءاللہ, اگلی کال دیجیے. محمد فریاض افطاری جو ضلع کوہار سے بات کر رہا ہوں, ایک نعت میری فرمائش تھی, جیسے میرے ساکار ہیں ایسا نہیں کوئی. بے شک ویسا نہیں کوئی, انشاءاللہ سنائیں گے. اگلی کال دیجیے. محمد عارف افطاری نام ہے میرا, نعت سنی تھی کہ جینا ہوا دشوار مجھے آپ بلا لیں, سیوا میرے سرکار مجھے آپ جیوانی. اگلی کال. میرا نام مبارک خلد قادری ہے, میں بلوچستان سے بات کر رہا ہوں سر. مجھے نہ مدن مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ مارے سلام کہتے ہیں. ماشاء اللہ, اگلی کال. میرا نام ہے بلال رضا تاری, باب المدینہ کراچی کورنگی سے عرض کر رہا ہوں. میں مجھے یہ نعت سنا دے, یا شاہ مدینہ میری امداد کو آنا. ماشاء اللہ, اگلی کال. میرا نام محمد الیاس ہے, قصبہ کالونی سے میں بات کر رہا ہوں. حضرت آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, موضوع ہے پیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بہت پیارا پروگرام ہے. ایک نعت کی تھوڑی سی سننے کی خواہش تھی کہ مدینے بلالو آقا کرو مہربانیاں, کرو مہربانیاں. سبحان اللہ, اگلی کال. سر ایک نعت میں سنانے, آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے, آج دنیا میں خیر آ گئے. میں دربندی سے بول رہا ہوں, مراد بول رہا ہوں. اچھا, مراد بول رہے ہیں آپ, مرحبا کہتے ہیں, آپ کو بھی سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. اگلی کال دیجیے. میرا نام احمد مسعود ہے اور میں منڈی باؤ دین سے بول رہا ہوں. آپ کا سلسلہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا ہے. میں نے ایک نعت سننی ہے, میرا ولیوں کے امام دیدو پنیتن کے نام. یہ نعت ہے ہی نہیں بھائی, یہ تو منقبت ہے. چلیں یہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ. اگلی کال. واجد علی عرب شریف تو گال کر رہے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل, سلسلہ پر نور ہے زمانہ, بہت ہی اچھا, اور موضوع اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا ہی پیارا موضوع ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سا سن سنا کے اس نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. شاد و آباد رکھے. آمین. مدنی چینل نے ساری ٹیم شاد و آباد رکھے. آمین. نعت خان اسلام بہینی بارگاہ وچ مدنی التجا وے, ایک نعت کا نام سنا دیو. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, جزاک اللہ خیرا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی کلاموں کی فرمائشیں ہو گئی ہیں, ابھی تو کالز بھی کافی ہیں, میں میسیجز بھی دیکھ رہا ہوں تو بہت ہو گئے ہیں پھر پڑھنے کے لیے. کچھ دیر بعد پڑھتے ہیں, کالز بھی لیتے ہیں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. وہ بھی ایک کال آئی تھی, کھلے آنکھ صلی اللہ, تو دونوں ایک ساتھ ہو جائے گا. یہ میں سو جاؤں یا صفا کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے تصور میں مدینے کے لیے ہو. ایک شعر, اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, اے کاش تصور بہار مدینہ. اگر خلیل بھائی ایک آدھ شعر سنا دیں, اس کا میسج آیا تھا. عجب رنگ کر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ کر ہے بہار مدینہ, کے سب جنگل سے ہوا, جن سے ہاتھ ہوا مدینہ وہی ہے حسن استخارے مدینہ حضرت رنگ کر ہے بہارے سب جنت نثارے مدینہ ماشاءاللہ وہی ہیں حسن افتخار مدینہ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو انبیاء کو بھی میرے محبوب سے شرف حاصل ہوا اور مدینے کو بھی شرف حاصل ہوا مدینے کو فخر ہے میرے آقا کی ذات پر افتخار مدینہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلہ جاری ہے پرنور ہے زمانہ اور آج کا موضوع آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنا میٹھا میٹھا ہے اختیارات مصطفیٰ جو عاشق رسول دیکھ رہا ہے تو وہ جھوم جاتا ہے کالز میں بھی ہمارے اسلامی بھائیوں اور ناظرین کا جو ایک تاثر جھلک رہا ہے وہ یہی ہے کہ موضوع کو دیکھ کر مزہ آ جاتا ہے واہ یار کیا نام رکھا ہے آپ لوگوں نے تو الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کرنے والے تو جانتے مانتے ہیں کہ حضور کو اللہ اختیار نہ دے تو پھر کسے ملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار بانٹنے والے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی میں عطا کرتا ہوں میں تقسیم کرتا ہوں اللہ مجھے عطا کرتا ہے تو یہ بات ظاہر باہر ہے اور ہر عاشق رسول اسے سمجھتا ہے ہمارا اس سلسلے میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اس کا نام ہے امتی ہو تو ایسا ہم کوشش کرتے ہیں اس میں کوئی بد تہذیبی بد اخلاقی کا بیان بھی کریں کہ کس طرح سے بد اخلاقی ہوتی ہے اور اسے کس انداز سے ہم حسن اخلاق کے ساتھ سر انجام دے کر اپنے اچھے امتی ہونے کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں اور ہم جہاں کہیں ہیں ایک اچھے مسلمان ہونے کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں چنانچہ ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی ظاہر سا اور چھوٹا سا معاملہ ہے جو کہ اسلامی لحاظ سے بہت بڑا ہے اور وہ یہ ہے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں پہلے بہت زیادہ یہ ہوتا بھی تھا کہ کبھی جیسے بس وغیرہ میں ہم سفر کر رہے ہیں کسی جگہ پر ہم ٹریول کر رہے ہیں تو بعض اوقات پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کثرت سے کہ بزرگوں کو کھڑے نہیں رہنے دیتے تھے لوگ اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے اور طویل سفر ہے یا چھوٹا سفر ہے کم سفر ہے تب بھی لوگ بڑی عمر کے آدمی کو بٹھا دیا کرتے تھے اب جو ہے نا یہ تھوڑا سا کم ہو چکا ہے اب یہ کہ جس کی سیٹ ہے وہی بیٹھا ہے اور بس وہی اس پر سفر کر لیتا ہے پہلے بڑوں کا یہ احترام اور ادب بھی ہوا کرتا تھا ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان ہو بہتر یہ ہے کہ اگر اسے بھی کچھ سیٹ میں جگہ دے دی جائے اسے بھی تھوڑا بٹھا دیا جائے تو یہ کہ یہ ایثار بھی ہے اور ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی بھی ہے بالخصوص بڑی عمر کے کسی فرد کو آپ دیکھتے ہیں جو کہ بزرگ معاشرے کے بزرگ ہوتے ہیں بڑی عمر کے حضرات ہوتے ہیں انہیں کھڑا رہنے میں زیادہ دشواری ہوتی ہوگی انہیں بالخصوص سیٹ پیش کر دینی چاہیے جب کسی چیز کی ضرورت ہو اور دوسرے کو دے دی جائے اسے اسلام میں ایثار کہا جاتا ہے اسے ایثار کہا جاتا ہے اور ایثار کی بڑی فضیلتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو پسند فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس عمل کو پسند فرمایا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بھلائی کو تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو تو ہم جو اپنا پسندیدہ ہے جو اپنی پسندیدہ چیز ہے وہ دیں یا جس کی زیادہ ضرورت ہے وہ چیز اللہ کی راہ میں دیں یا لوگوں کو اس سے وہ دے کر خود مطلب یہ کہ دست بردار ہو جائیں تو جب ہم اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا بہترین اجر اور اس کا ثواب بھی ملے گا اور جہاں ثواب ملے گا وہیں پر ہمارے اچھے انسان اور اچھے مسلمان ہونے کا امتک بھی سامنے والے پہ پڑے گا کہ کتنا اچھا آدمی ہے اسے ضرورت تھی لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے سیٹ دے دی اس کو ضرورت تھی لیکن اس کے باوجود اس نے میرے لیے یہ چیز اشار کر دی مجھے اس نے دے دی تو انشاءاللہ ایسا کریں گے تو نہ صرف صحابہ کی سنتوں پر عمل ہوگا ان کے طریقے کار پر عمل ہوگا صحابہ اکرام کے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں اور قرآن پاک میں مومنین کے جہاں اوصاف بیان کیے گئے وہاں ایک بنیادی وصف یہ بھی بیان کیا گیا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایثار کرتا ہے قرآن پاک کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں اور محفل میں بیٹھنے کے آداب میں بھی یہ آتا ہے کہ جب چند اشخاص جو ہیں وہ محفل میں بیٹھے ہیں اور کوئی نیا اسلامی بھائی آتا ہے کوئی نیا شخص آتا ہے تو اس کے لیے سرک جائیں اور جگہ کشادہ کر دیں گاڑیوں میں سفر کے متعلق جو آپ نے فرمایا واقعی بالکل بسا اوقات بڑا مایوب اور عجیب سا لگتا ہے کہ جوان ہٹا کٹا انسان جو ہے جس کے جسم میں طاقت بھی اور کھڑے رہنے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی بعد میں جا کے اس کو اس کی تھکاوٹ کا کوئی احساس نہیں ہوگا اسٹرانگ ہے وہ جسمانی لحاظ سے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بزرگ جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح بارش ہوتے ہیں جو یعنی مذہبی وضاقتا جن کا ہوتا ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ داڑھی والا کوئی شخص آ گیا یا کوئی بزرگ آ گیا تو لوگ جگہ دیتے ہیں, حضرت یہاں بیٹھے یہاں بیٹھے یہاں بیٹھے, لیکن اب دیکھ کے بڑا عجیب لگتا ہے کہ جوان لڑکا جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, بزرگ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے, اور بزرگ کو آس ہوتی ہے کہ ابھی مجھے یہ جگہ دے گا جگہ دے گا, آس آس میں اس کا جو مقام ہوتا ہے جہاں اس نے بزرگ پاس ہو جاتا جی وہ بزرگ نے جہاں اترنا ہوتا ہے وہاں اتر جاتا ہے, لیکن جوان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ بزرگ کھڑا ہے, اس کھڑے رہنے کی وجہ سے رات کو اس کو تکلیف کتنی ہوگی کیونکہ اس کی ہڈیاں بالکل کمزور ہیں اور یہ کھڑا رہے گا کافی دیر تک, بسا اوقات لمبا سفر ہوتا ہے جیسے کراچی میں ہوتا ہے آدھا آدھا پونا پونا گھنٹے کا سفر ہوتا ہے, اور بعض بےچارے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ کھڑے, تو بزرگ ہوں یا نہ ہوں بالکل ایک ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے اور اپنی جگہ دے دینی چاہیے, تھوڑی سی تکلیف ہم برداشت کر لیں گے لیکن اس مسلمان کے دل سے جو خوشی نکلے گی راحت پہنچانے کی وجہ سے اس کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اب کسی کو کمبل کی ضرورت ہے, سردیاں ہیں, مدنی قافلے میں گئے ہیں, اب کمبل کم ہے تو چلو بھائی آپ چادر کا گزارا کر لو, کسی کو کمبل دے دو, گرمیوں میں جاتے ہیں مدنی قافلوں میں یا ویسے کہیں سفر وغیرہ پہ ہوتے ہیں, اب یہ کہ پنکھے کے نیچے ظاہر ہے ایک ہی آدمی سو سکتا ہے, اگر ایک پنکھا ہے دو پنکھے ہیں تو دو افراد سو سکتے ہیں, تو اب یہ کہ پنکھے کے نیچے والی جگہ میں تلاش کر کے خود سو جاؤ اس سے بہتر ہے کسی دوسرے مسلمان کو کھانے کے معاملے میں. اور اشفاق بھائی یہاں ایک میں توجہ دلاؤں گا, ایثار کن معاملات میں کیا جائے گا اور کن معاملات میں نہیں کیا جائے گا, جہاں ایثار کرنا ہوتا ہے وہاں ایثار نہیں کرتے, اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں, جہاں ایثار نہیں کرنا ہوتا وہاں ایثار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ کیسے جگہ ہے؟ تو یاد رکھیں حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ عبادات سب اس میں آئیں گی, اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد یا اپنا ذاتی حق, ایک ہے اللہ کا حق ایک ہے بندے کا اپنا ذاتی حق. قاعدہ ہے شریعت کا کہ لا ایثار فی القربا, عبادات میں طاعات میں ایثار نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر میرے پاس وضو کا پانی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت آیا تو میں خود کروں گا وضو, اسی طرح جماعت صف میں ملنے کا مسئلہ ہے تو نیکی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ایثار نہیں کیا جائے گا, اور جو اپنے حقوق ہیں ان میں ایثار کیا جائے گا, اس کی بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہاں ایثار کرنا ہے اور کہاں نہیں. پہلی صف میں آپ کریں اور آپ کہیں اب میں پیچھے آ جاتا ہوں کسی اور کو آگے بڑھا دیا, تو ہر جگہ پر علماء کے لیے تو ہے تو انہیں آگے بڑھانے کے لیے پیچھے خود آ جائے, لیکن ہر کسی کو پہلی صف میں جگہ نہ دے. اسی طرح بس اسٹاپ وغیرہ پر ایسا ہوتا ہے, بس اسٹاپ پر ہے تو اب یہ کہ بعض اوقات بس اسٹاپ وغیرہ جو ہے وہ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر روڈ پر بنے ہیں, تو جو بس اسٹاپ کے اندر بیٹھ گیا سیٹ پر وہ چھاؤں میں آ جاتا ہے, باقی جو باہر ہے وہ دھوپ میں ہے, تو بھی کوشش یہ کرے کہ یار میرا کوئی بھائی بیٹھ جائے. اسی طرح بعض اوقات ٹرین میں سفر ہے تو اب ایک شخص کے پاس برتھ ہوتی ہے ایک کے پاس سیٹ ہے سامنے, اب برتھ والا دیکھ رہا ہے کہ اس کو بھی 24 گھنٹے کا سفر کرنا ہے مجھے بھی کرنا ہے, یہ سیٹ پہ بیٹھے کرے گا مجھے برتھ بھی ملی ہے, تو یوں ہو جائے میں 8 گھنٹے سو لیا, اب اس بھائی کو کہہ دوں میرے بھائی آپ بھی سو جاؤ میں بیٹھ جاتا ہوں تھوڑی دیر سیٹ پر, تو بھلے نہ اس نے برتھ نہیں خریدی لیکن اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو کتنی اچھی خیر خواہی ہوگی, آپ ویسے بھی سو لیے اس پر, اب اگر اس سے بھی کچھ دیر سلا دیتے ہیں ثواب بھی ملے گا اور ایک اچھے امتی ہونے کا ثبوت بھی ملے گا. ابھی بہت ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اپنے کردار کے ذریعے یہ بات ثابت کرے کہ ہم مسلمان بہت اچھے ہیں, ہم مسلمان برے نہیں ہیں, ہم مسلمان لوگوں کو ایذا دینے والے نہیں ہیں, ہم تنگ کرنے والے نہیں ہیں, ہم مارنے اور لوگوں کو تکلیفیں دینے والے مسلمان نہیں ہیں, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایسے نہ تھے. یہ تو غلط باتیں لوگ کرتے ہیں, غلط فہمیاں بڑھ چلی ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے معاملات دنیا میں گردش کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں مسلمان ایسے نہیں ہیں اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایسے اخلاق عظیمہ کے مالک تھے کہ آپ کو پتھروں سے مارا گیا لیکن آپ نے ایک پتھر بھی اٹھا کر جواب نہیں دیا, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے والا امتی اپنے کردار کے ذریعے کسی کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے. تو یہ بات ظاہر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مسلمان بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں. بس میں چڑھنے کی آپ نے جو بات کی تو اندر چڑھنے سے پہلے باہر کی بھی بات ہو جائے کہ جب بس آ کر رکتی ہے تو وہ مکھیوں کی طرح یا بے جانوروں کی طرح میں چڑھنا نہیں شروع کر دینا چاہیے, بلکہ اس میں بھی ایثار ہونا چاہیے کہ پہلے اپنا بھائی جو ہے نا وہ چڑھ جائے, ہو سکتا ہے ہم بعد میں چڑھیں گے اس کو پہلے سیٹ مل جائے گی, تو اگر اس نیت کے ساتھ چڑھیں گے کہ یار اس کو سیٹ مل جائے, بعد میں اس لیے چڑھیں گے کہ اس کو سیٹ مل جائے, تو اس پر ثواب ہے. اور ایثار ایسا کام ہے, ایسی نیکی ہے کہ یہ جنت میں داخل کرنے والی چیز ہے یہ ایثار. اچھا اب جب اندر داخل ہو گئے تو اب تھوڑی دیر بعد اگر آپ کو سیٹ مل گئی تو ایک تو یہ بات کہ اگر آپ کی موجودگی میں اگر سفید ریش والا یا بزرگ آ جاتا ہے تو اس کو فوراً اٹھ جائے اور جگہ دے دیں. اس میں ایک تو یہ بات ہوگی کہ آپ ایک مذہبی لباس میں ہیں, آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں, تو دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی ہوگی کہ یار ان کو بڑی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں اور دیکھو بڑوں کا احترام کیا. اب اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو, آپ اٹھ گئے, بزرگ کو بٹھا دیا, دعوت اسلامی کی نیک نامی ہو گئی, آپ کو اس سار کا ثواب بھی مل گیا. کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پر آپ کے چہرے حلیے سے مورے سے لگ رہا ہوتا ہے یہ مسلمان ہے, آپ کسی غیر مسلم کو بٹھا دیتے ہیں تو وہ کتنا اچھا امپیکٹ سب پہ پڑے گا کہ یار یہ مسلمان دوسرے کو بٹھا رہا ہے, مطلب واقعی مسلمان اچھے ہوتے ہیں. تو غیر مسلم کے ساتھ بھی اس نے اخلاق کا تو حکم ہے نا. یہ جو غیر مسلم ہے نا یہ ہماری باتوں سے زیادہ نا ہمارے کردار سے خوش ہوتے ہیں. بالکل. ایک بہت بڑا غیر مسلم تھا, وہ لوگوں کو غیر مسلم بناتا تھا. وہ مسلمان ہوا دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر. وہ اس کی تفصیل میں جائیں تو وہ 5-10 منٹ کا ایک واقعہ ہے اور حیرت انگیز واقعہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس نے 37 مذہب چھانے اور پتہ نہیں کتنے فرقوں کی تحقیق کی اور 13 یا 15 زبانیں جانتا تھا. 15 سال سے وہ جو ہے وہ تحقیق کر رہا تھا کہ حق کہاں ہے, حق کہاں ہے. یہاں تک کہ 15 سال بعد جو نا 2004 میں فیضان مدینہ میں آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اس کا کہنا یہ تھا, وہ کہتا ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ یار غیر مسلم کو مسلمان کس طرح بنایا جا سکتا ہے, تو اس کا کہنا تھا کہ آپ اپنی زبان سے قائل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے, آپ اپنے اخلاق کردار سے اس کو قریب جلدی لا سکتے ہیں. تو یہ کردار ہے کہ بس میں چڑھ کر آپ نے بزرگ کو جگہ دے دی یا چلے جوان کو ہی جگہ دے دی, یہ دونوں ایثار ہیں. دیکھیں سفید داڑھی والا اس کے متعلق تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہوئی اللہ اسے حیا فرماتا ہے. تو یار ہم نہ حیا کریں یار, سفید داڑھی والا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اچھا پھر ایک اور شخص چڑھتا ہے گاڑی میں جس کے پاس بچہ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے 3 سال کا 4 سال کا, وہ اگرچہ جوان ہے لیکن یار اس کے لیے آپ اٹھ جائیں کہ یار وہ بےچارہ تکلیف میں کب تک بچے کو لے کر کھڑا رہے, ایک ہاتھ ڈنڈے کو پکڑا ہوا ہوگا ایک ہاتھ سے اور ایک ہاتھ میں بچے کو پکڑا ہوا ہوگا, اب وہ تکلیف میں کھڑا ہوا ہے, آپ اٹھ جائیے اس کو تھوڑی دیر بٹھا دیجئے, ہو سکتا ہے کوئی اور دیکھ کر آپ کو جگہ دے دے. بالکل. تو اسی طرح بیمار چل رہا ہے اس کو جگہ دے دی جائے. یہاں مرکز جو ہے نا وہ ایثار ہے, ہر موقع پر ایثار کرنا چاہیے. اب لفٹ میں جانا ہے, 10 آدمی جمع ہو گئے, لفٹ 5 افراد کی ہے, اب آپ کو چاہے گا میں گھس جاؤں. اب اگر تھوڑی سی تکلیف قبول کر لیں اگلے چکر میں چلے جانا. نظم و ضبط بھی قائم رکھنا چاہیے. ہم یہاں مطلب دیکھتے ہیں کہ مطلب بیلوں کی طرح, اونٹوں کی طرح, مطلب یہ جانوروں کی طرح, مطلب آگے چڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں کہ آگے میں پہنچ جاؤں, دوسرا رہتا ہے تو رہ جائے. بیرون ملک آپ سفر کریں تو وہاں نظم و ضبط ہے. بالکل. وہاں ایک لائن بناتے ہیں, یہاں تک کہ بس اسٹاپ پر بھی ایک لائن بنتی ہے آگے چڑھنے کے لیے. وہ ہمیں وہ لائن جو ہے نا وہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ نظم و ضبط قائم کیجئے. اچھا ایثار کی بات آئی تو دیکھیں ایثار کرنے کے لیے صرف بس کا موضوع نہیں ہے بلکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے. کھانے میں ایثار ہے, بولنے میں ایثار ہے, خاموش رہنے میں ایثار ہے, بہت سی چیزوں میں ایثار ہے. اب ایک واقعہ جو آپ نے کہا صحابہ کرام سے ایثار کا واقعہ, ایک شخص حاضر خدمت ہوا, بھوک لگی ہے, کھانا عطا فرما دیجئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو زوجہ محترمہ کے پاس بھیجا, جواب ملا پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دوسری زوجہ محترمہ کے پاس بھیجا, وہاں سے یہ جواب ملا. تیسری کے پاس بھیجا, یہ تمام امہات المومنین سے یہ جواب ملا, یہی جواب ملا. کہا کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری اٹھے اور کہا کہ میں مہمان نوازی کروں گا. ان کو ساتھ لے جاتے ہیں, گھر میں جا کر پوچھتے ہیں کچھ کھانا وغیرہ ہے, تو زوجہ محترمہ ان کی کہتی ہیں انصاری صحابی کی کہ بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہا بچوں کو ایسے بیلا پھلا کر پھسلا کر سلا دو, آج مہمان آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر آیا ہوں, تو جب کھانا سامنے رکھنا تو ہم بیٹھ جائیں گے لیکن چراغ بجھا دیجئے گا تاکہ اس کو بھی جو نا محسوس نہ ہو. چراغ بجھا دیا گیا, کھانا رکھ دیا گیا, وہ مہمان کھاتا رہا یہاں تک کہ سیر ہو گیا. اگلے دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصاری صحابی سے کہ رات کے عمل سے اللہ تعالی نے تعجب فرمایا ہے. سبحان اللہ, کیسا ایثار تھا یار, بچے آپ کے بھوکے رہ گئے, آپ نے مہمان کو کھلا دیا. یہ اس طرح کے ایثار کے واقعات اگر ہم پڑھیں گے, جیسے مدینے کی مچھلی رسالہ امیر علیہ السلام, وہ رسالہ پڑھیں, ایثار کے واقعات پڑھیں, تو ہمیں بہت سی چیزوں میں جو ہے نا وہ ایثار کرنے کا ذہن بنے گا. مرے مہروز بھائی کچھ فرما رہے تھے, انہوں نے بھی ایثار کیا تھا. ہاں یہ بھی بہت سچی بات ہے, بہت مہنگی بات کی آپ نے شروع کیا تو یہ رک گئے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایثار ہو یا دیگر نیکیاں ہوں ایسی تو یہ ہے بہت آسان. جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت آسان سی محسوس ہوتی ہیں, اور اس وقت ہم خود یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے. تو بات یہ کہ لوگ اس پہ عمل یوں نہیں کرتے یا ہم مسلمان اس پہ عمل یوں نہیں کرتے کہ ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے, اور بالخصوص اخروی لحاظ سے جو اس کے فوائد و ثمرات ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں ہم اس کے حریص نہیں ہیں. نہیں تو جن لوگوں کی نظر اس کے اجر و ثواب پر, آخرت میں ملنے والے انعامات پر ہوتی ہے, پھر وہ تو کوئی موقع جانے نہیں دیتے. یعنی بالکل سامنے کی مثال پیش کریں تو میں امیر اہل سنت کی مثال پیش کر سکتا ہوں آپ کو, کہ مطلب امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں نیکیوں کی حرص لگی ہوئی آپ کو, جس نیکی کا پتہ چلتا ہے آپ چاہتے ہیں وہ میں کر لوں. تو بہرحال اب یہ ایثار کی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں سب کو اچھی لگ رہی ہوگی, اور جو گفتگو ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا کوئی اس کا انکار کرے گا, کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ غلط ہے, سب یہ بولیں گے صحیح ہے. لیکن ہم کیوں عمل نہیں کرتے؟ تو اس لیے کہ ایک تو اس کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں بیٹھی ہوئی, ہم یہ وہ کرتے ہیں, توقع رکھتے ہیں کہ دوسرا ہمارے معاملے میں اشار کرے, ہم نہ کریں. اور دوسری بات وہی کہ آخرت پر اس کے اجر و ثواب پر اگر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اشار ہو یا دیگر معاملات ہوں اس پہ ہم عمل کرنے میں کامیاب ہوں. صحابہ اکرام کی تعریف کی گئی قرآن پاک میں کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من بعدہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. صحابہ اکرام کی وہ جو انصار صحابی تھے جو ان کی طرف ہجرت کر کے صحابہ آتے تھے ان کو ویلکم کرتے تھے, ان لوگوں کو اپنے ضرورت کی چیزیں دیتے تھے اگرچہ انہیں اس کی ضرورت ہو. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنی جانوں پر انہیں ایثار کرتے تھے اپنی چیزیں انہیں دے دینے میں, اپنے گھر انہیں دے دینے میں اگرچہ انہیں اس کی ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ اس بات کو پسند فرمایا. تو ہمیں پتا چلا کہ ہم بھی ایثار میں آگے آگے ہوں اور اپنے کردار سے امتی ہو تو ایسا یہ بات ظاہر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا امتی بنائے. آج گفتگو ہوئی اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر, اور ہم نے سنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار کل ہیں, جو چاہیں جسے چاہیں جب چاہیں عطا کر دے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے, روزہ مجھ سے قضا ہو گیا, روزہ مجھ سے چھوٹ گیا, روزے میں نے ایسا کام کر دیا کہ جس کے بدولت مجھ پر کفار آ گیا, اب یا رسول اللہ 60 روزے میں کیسے رکھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ محفل میں تشریف فرما ہے. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی طاقت نہیں پاتا کہ میں 60 روزے رکھ سکوں, 60 روزوں کے ذریعے کفارہ ادا کر سکوں, میں کمزور سا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا رسول اللہ 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں, بڑی تکلیف کے عالم میں ہوں, بہت مشکلوں میں ہوں, اتنا نہیں ہے کہ میں کسی کو کھانا کھلا سکوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کھجور کا ٹوکرا پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے اٹھا کے لے جاؤ, آیا ہے اپنی غلطی کو لے کر, جرم لے کر آیا ہے اور اس کی تلافی پوچھنا چاہتا ہے. حضور کا دریائے کرم دیکھیے اور اختیار دیکھیے, سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور مدینے کے غریبوں میں یہی بانٹ دو, یہی مسکینوں میں بانٹ دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑے غریب تو مدینے کے ہم ہی ہیں, ہم ہی لوگ تو سب سے بڑے غریب ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے, اتنے مسکرائے کہ آپ کے مبارک دندان ظاہر ہو گئے. ارشاد فرمایا لے جاؤ, خود بھی کھاؤ, اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ, تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے. کیا اختیار ہے, سبحان اللہ. خود کھا رہا ہے, خود کھا رہے ہیں, اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اور کفارہ بھی ادا ہو رہا ہے, یہ کتنا بڑا اختیار ہے. اشفاق بھائی, ہم نے روایات بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض احکام میں خصوصیت فرمائی. علماء ان تمام احادیث کو اور واقعات کو بیان کرنے کے بعد صراحت کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے جسے آپ نے یہ بیان کیا یہ اسی شخصیت کے ساتھ ہی خاص رہے گا, یہ اختیار خاص جی, یہ حضور کی بھی خصوصیت ہوگی اور اس ذات کی بھی خصوصیت ہوگی, وہ جو عمومی حکم ہے شریعت کا وہ باقی رہے گا. ریشم کا, سونے کا, روزے کے کفارے کا, ایک صحابی کو 3 نمازوں کی اجازت دے دی تو وہ انہی کے ساتھ نماز پڑھے, جی جی, 2 نماز معاف کر دی حالانکہ کسی کے لیے نہیں. ایمانی شرط پہ لائے جی, میں صرف جو ہے وہ 2 نمازیں پڑھوں گا, 3 نمازیں نہیں پڑھوں گا. اچھا, 2 نمازوں, 2 نماز پہ, یہ 2 نمازیں پڑھوں گا, اسی پہ ایمان لے کر آئے. سبحان اللہ. اور صاحب یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اس طریقے کی روایات و واقعات احادیث ہم بیان کرتے ہیں تو شیطان عموماً 2 طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. ایک تو یہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اختیارات کیسے مل گئے. تو شروع میں حضرت نے قرآن پاک کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے, عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم لینے والے ہیں, تو ہمیں چنی و چنا کرنے کی حاجت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے, اختیار دیا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا ہے. اس پہ اور تفصیلی کلام بھی ہو سکتا ہے, پہلی بات. دوسرا وسوسہ جو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو اب یہ عشق کے روپ میں آتا ہے, یہ شفقت کے روپ میں آتا ہے وسوسہ, کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ اسے سونا اس کے لیے حلال فرما دیا, اس کے لیے جو ہے ریشم کی اجازت دے دی, فلاں کے لیے فلاں کو دو نمازوں پہ اسلام لانے کی اجازت دے دی. تو یہ جو اختیارات ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے شفیق ہیں, ایسے رحیم ہیں, ایسے کریم ہیں, اور آج کل نہیں ملتی اس کی اجازت. آج کسی سے پوچھیں تو ایسی کوئی اجازت کوئی نہیں دے گا. توقع کرتے ہیں کہ ایسی رعایتیں یا اس طریقے کی رعایتیں شرعی احکام میں دی جانی چاہیے. تو یہ بھی وہی بات ہے کہ اگر سب کو ہی یہ اختیار دے دیا جائے تو اختصاص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے گا, کیونکہ خاصہ ہے وہی جو ایک شخص میں پایا جائے وہ دوسرے میں نہ پایا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص ہے, جیسے کہ ابھی بیان ہوا کہ آپ ہی اس کو نافذ کر سکتے ہیں, اور جس کے معاملے میں ہوگا اس کے ساتھ بھی یہ خاص ہے. تو اب ہمارے علاوہ کوئی نہیں, کے علاوہ کسی کو نہیں, کسی بڑے سے بڑے عالم اور بڑے سے بڑے مفتی کو شرعی معاملات میں اس طریقے کی رعایت دینے کا نہ اختیار ہے نہ اجازت ہے, اور نہ ہی وہ انشاءاللہ دے گا. سبحان اللہ, بہت اچھی گفتگو ہوئی مدنی چینل کے ناظرین. ان سب باتوں پر تو یہی بنتا ہے نا, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, ان کے نعرے نہیں لگے آج, نعرے نہیں لگے, نعرے تو کچھ لگا دیں. سرکار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, باپ کی آمد مرحبا, پتا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, یا مصطفیٰ Bye. ایک میسج آیا ہے بڑا زبردست ہے, کہہ رہے ہیں غالباً فجی سے ہمیں میسج کیا ہے, بہت پیارا ٹاپک ہے, مدنی چینل چھوڑ کے اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا. تو چلے اب تو ہم سلسلہ اینڈ کر رہے ہیں, مگر پھر بھی مدنی چینل مت چھوڑیے گا, مدنی چینل کو دیکھتے رہیے. اور بھی کافی میسجز ہیں, کال پر مجھے کہا گیا کہ آپ اگر 3 بجے تک بھی لیتے رہیں گے تو کالز ختم نہیں ہوں گی. تو یہ کہ چلیں جو کالز ہیں کل کے سلسلے میں اگر دی جا سکے تو لے لیں گے. ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ کل پھر مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ پر نور ہے زمانہ لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.